الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقوا دسكي سورانا مدكلم معليد ون اللوكتي عندما كي قبات مقدة درسي دقوان مؤسساتا الصحابة الكرام أتكل للتاف ببما لمي فاتو فروفيسو عبد الرحمن بن سعد بسونا سؤال واتو عقائد الشيعة الاثني عشرية سؤال وجواب. يومنا 21 قوات شوال حجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديد دلي حدود 40 ديا واند شيء ديدي دا شاوكو قوات شدا شكرا دبو بيود 20 وانن اتتي حلقة تا قوم شابكو انا غنو. Muna bayani dangane da abin da ya shafi akidu na ƴan Shi'a da kuma hatsarin su cikin addinin Musulunci, da kuma yadda munafincin munafikai yake fitowa fili. Kaga wani yana rikici da kai saboda kana taba waliyansa a fahimtar sa, waliyan da shi ya nada su ba Allah bane ya nada su, a daidai lokacin da waliyan da Allah ya nada kuma yana bada uzuri ga wanda yake sukar su, yana ganin cewa ai ƴan uwansa ne, abokan tafiyarsa ne. Wannan shine ainihin wato tanakuli. Dan haka kamar yadda na faɗa a halkar baya, nace da wannan ne zaka tausaya wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Rigingimin da suka taso mana kwanan nan, mu kaga mun ma yi aure, muna da iyali, harkokin rayuwa ana tabawa, amma su kaga saboda yanayin da aka samu kai damar ma da za a yi aure ba a samu ba, yadda za a samu a ba addinin Musulunci kariya. Yan bid'a sun taso sun ma addinin Musulunci ta suna sosai, sun lalata shi ta irin wannan hanyoyin da ake shigo ma addinin Musulunci da shi. Wani kawai ya tashi daga bacci ya miƙa ya ce wani ya zo ya bashi sako, sakon ya zama addini. To in Allah bai kawo wanda za su ba addinin Musulunci kariya ba, ina tabbatar muku Musulunci sai ya koma da shi da Kiristanci, ba su da bambanci. Yadda Kirista kawai zai yi miƙa a cocin sai ya ce ammar wahayi, ya kalli wani ya ce zai arziki ko ba zai yi ba, to billahi lazi haka Musulunci zai koma. Duk shehin da ya miƙa ko wani malami na Shi'a kawai zai ce ammar wahayi kaza kaza kaza kaza, shikenan kuma ya zama addini ba yadda za a yi. To amma ka'ida ta Allah a doron ƙasa da ya ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard, kamar yadda in banda dussan da aka samu wani mabannaci sai Allah ya kawo wanda zai gyara, kamar da Shehu Abdullahi yake cewa walikulli fir'auna daga Musa sada. Duk lokacin da aka samu wani fir'auna, to sai Allah ya ajiye masa Musa mai katuwar sanda wanda zai tumbe a kansa. Wannan ita ce ka'ida. Sannan wanda suka yi ta kokarin su bugu waya, wasu suna so su yi jayayya da mu a program din da muka yi jiya, su bari insha Allah in Allah ya kai dare. Amma su sani cewa yanzu ba wai malaman su ba, a'a, dan wasu yara ne muka fahimta, malaman su ma ba ta su muke ba, malaman su na gaban yanzu da su muke yi. So da ka wannan matsalar ta fi karfin su, ba za su iya kare ta ba. Da haka insha Allah karatun da muka fara in an jima mai taken ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kazatan bayan ya koma zuwa ga Allah, addini ko damfara da fa wannan. Mun yi halka ta ɗaya jiya, a jira halka ta biyu tana nan zuwa, kuma za mu buɗe layi. Yadda nake faɗa, nake cewa waɗannan yara ne ba su san rikicin karatu ba, to yanzu ne za su gane cewa da gaske ne ba su san rikicin karatu ba. Kuma akwai wasu bayan Allah ba zan gushe ba, ina musu godiya saboda wasu abubuwa da suka tsaya mana a kansu, kuma ina gode ma Allah da ya zama ina da cikakken lokaci na in yi karatu, in yi bincike akan kowace matsala. Da haka wayannan bayan Allah, Allah ya saka musu da alheri. Muna miƙa gaisuwa zuwa ga babban giwa Alhaji Ibrahim daga Gaya. Alhaji Ibrahim, muna maka fatan alheri. Irin su Alhaji Hamisu da jama'ar sa kamfani, kayan kamfani daban da na shago, muna maka addu'a da fatan alheri, da sauran jama'a ire-iren ku. Bari mu shiga cikin littafi. Malam yace waftara Sheikhuhum Shiyukhu Shi'a, malaman Shi'a sun kirkiri ƙarya ala Abi Jafar annahu qala wa ha shahu, sarki ya tabbata ga Allah ya faɗi wannan magana. Sun ce ya ce wai ma ba asallahu nabiyyan qattun Allah bai taba aiko wani annabi da dai ba illa bi wilayatina sai da wilayar mu wal bara'a min aduina da kuma fito na fito daga makiyam shine yanzu matsalar da ƴan ummayen dariqu suka zo suka gina da hadisin fasirani fil yaqaza suka ce shine ganin annaba a nan duniya nace musu babu nassi akan matsalar nan kuma su jira in an jima zan yi ta'arifin nassi in nayi ta'arifin nassi sai mu dakko wannan fasirani fil yaqaza sai mu daura shi akan ma'anar nassi za su gane cewa ba nassi bane to a ka'ida nassoshin shari'a sun kasu gida biyu muna da qat'iyyus subut qat'iyyud dilala zanniyus subut qat'iyyus subut zanniyud dilala qat'iyyus subut qat'iyyud dilala nassi ya tabbata tabbatuwar da babu wanda ke shakka duk duniya an yadda daga wajen Allah yake ya zama qat'iyyus subut qat'iyyud dilala kuma duk duniya a yadda cewa wannan nassin ma'ana ɗaya yake nuna yanzu wa ilahukum ilahun wahidun ai duk duniya ta yadda duk wanda ka ja mu wannan ko ya san ka'idar ilimi ko bai sani ba ya fahimci cewa kawai abinda ayat take nufi abun bautar ku abun bauta ne kwaya dai bai bukatar sai ka tsaya kana masa wani bayani bai bukatar sai ka tsaya kana masa wani bayani kafin ya gane me Allah subhanahu wata'ala yake nufi in nace qul huwallahu ahad duk wanda ya karatu ko wanda bai karatu ba da ka ce Allah ɗaya ne ya gane abinda ake nufi wannan shine qat'iyyus subut qat'iyyud dilala to da ƴan shi'a suka zo suka ce maganan wilaya da muka kawo a baya ta shugabancin mutum 14 Allah ne ya nada sannan yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji yafi kalmar shahada abinda muka ce musu muna neman tunda wannan matsala ce ta aqida nassi qat'iyyus subut qat'iyyud dilala nassin da ya tabbata ba a shakkar ingancin sa sannan ya zama qat'iyyud dilala yanzu ko wanda bai karatu ba in ka ja masa cewa Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya gane kai sai abinda Allah ke nufi Allah ya dauki annabi Dawudu ya sanya shi khalifa ne a doran kasa da mun samu irin wannan nassin a Qur'ani Allah ya ce ya Ali ibn Abi Talib ko ya Ali ibn Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya Ali inna ja'alnaka khalifatan fil ardi shikenan magana ta riga ta kare nassi ya zama qat'iyyus subut qat'iyyud dilala yanzu cewa annabi adamu wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai wannan nassi ne cewa ba zai dauki wata ma'ana ba sai Allah ya sanya annabi adamu a doran kasa a matsayin khalifa to mun ne musu kawo wannan nassin qat'iyyus subut qat'iyyud dilala shine abin da har yanzu aka rasa akan asasin aqidar su wanda kuma shine babban rukuni a bangaren shikashikan musulunci babban rukuni a bangaren shikashikan su na imani babu shi yasa duk sanda ka kudirce aqida ka tafi nemo mata dalili to abinda bai kamata ya zama dalili ba sai ya zama dalili amma kafin ka kudirce aqida ka nemi dalili tukunna ka tabbatar cewa wannan dalilin shi ya kafa aqida sai ka kudirce aqida babu wanda zai iya ture maka dalili wannan shine taimakon da Allah ya yi ma ahlus sunna tun daga malaman farko wanda suka fara zauna suka yi karatu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune sahabbai sai zama duk dalilin da zamu kudirce mu bauta ma Allah da shi sai da aka samu dalili na alqur'ani da sunna sannan aka kafa dalilin wannan yasa har gobe inda za a tattauna addini magana ta dalili da dalili idan kaga ahlus sunna ya tafi tattauna an samu matsala to sai dai abinda Malam Abdul Wahhab yace innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu as-silah kana ahlus sunna zaka shiga hanya akwai abokan gaba akwai makami na ilimi a hannun su kai baka yi karatu ba ka tafi zaka wakilci sunna dole daga karshe illa za a yi ma sunna ba dan wai sunnan ba gaskiya bace a'a sai dan kai da ka shiga hanyar baka yi tasallu da makamin da ya kamata ka ba sunnar kariya ba nan ne ake samun matsala amma ku duba yanzu a duniya za ku ga yadda shi'a suke shan wahala yanzu yanzu kwanan nan daga wani matashi ya fito daga Makka Muhammad al-Makki ga irin su Isa daga Libya ga irin su Rami Isa ga irin su Farraj Suhaibi su irin su Khalid al-Wasabi dama tintini sun dade hanya su Adnan Urud irin su Malam Usman al-Khamis irin su Abdurrahman al-Dumashi su wa'annan sabiqun al-awwalun ne akan wannan dagar amma wa'annan matasa ne suke tasuwa yanzu zaka ga duk wani dan shi'a da aka buga da shi malamin su guduwa yake ba sa iya bugawa a tsaya ta bangaren dalili wani ma da an buga mai waya ya dauka da an ce ma karami isa zai ce la'anatullahi alayka ya rami isa la'anatullahi alayka bi adadi anfasil khalaiqi sai daddanna zage zage kawai sai gudu da gudu haka suke nakon baka isa ban ka bugo waya ban dauka ba ko na ki sauraron ka kai baka tantanta bane in saurare ka amma ba malukin da zai ce ya bugo mun waya mu tattauna wata matsala da shi a'a kawai muna kowace magana da wanda ya dace da ita dan yanzu akwai wanda ne suna suke nema wani ma dosu ma da sunan sunna zaka sun je sun yi karatu sun ce ai wani shi ba kowa bane kaza kaza kaza kaza to sun fahimci a asabi ya kai wani mataki da ka fada ya fada ma suna ganin sharaf ne to shi yasa kowa sai ya taso sai yi kanka da haka ku yi hakuri Allah ya sa mu dace wadhalika qaulullahi wannan shine fadin Allah ta'ala fi kitabihi al-littafinsa sun ce Allah ya ce walqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah da yace mun aiko da manzo cikin kowace al'umma da yazo ajanda ta farko yana cewa ani ibudullah ku bauta ma Allah wajtanibut taghut ku nisanci taghutu fa minhum daga cikin mutane sai zamanto man hadallahu akwai wanda Allah ya shiryar da su wa minhum daga cikin su akwai man haqqat alaihi ad-dalala wanda bata ta tabbata akan shi sai ya bata sai suka ce wa minhum man haqqat alaihi ad-dalala bi takzibi ali muhammad wata hanyar ƙaryata iyalan gidan Annabi Muhammad ne ya zamanto haqqat alaihim ad-dalala wannan yana cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na 2 wato shafi na 280 a hadisi na 25 suratul nahl da kuma tafsirus safi a mujalladi na 3 shafi na 134 suratul nahl da kuma tafsirul burhan da tafsir suratul nahl da tafsir nurus saqalaini duka zaka ga sun kawo wannan magana cewa yadda ayat take wa minhum man haqqat alaihim ad-dalala bi takzibi ali muhammadin kuma a cikin iyalan gidan Annabi Muhammad sunna sallallahu alaihi wasallam babu matan annabi a ciki Abdullahi dan Abbas bai ciki da haka sai yace wa in atshuyukhum malaman su suna siffantawa al-mutaqaddimuna wa inda suka gabata suna siffanta Ababakarin wa Umar bil jibt wa tabu suna siffanta Abubakar suna cewa shine aljib wa tabu kun ga a cikin suratul nisa Allah ya ce malla ku suratul maida malla anahu Allah wa gadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qirada wal khanajira wa abada at-tabu to suna fassara aljib din shine Abubakar tabu din shine Umar haka ba suke yi fa shi yasa sai ce maka to tafsirin zahiri aljib da tabu sunan wasu abubuwa ne amma badini Abubakar da Umar ne sai ce iftara siqatu islamihim al-kulaini wanda suke ce masa siqatul islam ya kirkiri ƙarya ala abi jafar annahu qala yati wa hashahu suka ce wal jibtu wat tagutu fulanun wa fulanun haka suke irin wannan islamin fulanun wa fulanun wannan yazo cikin usulul kafi a mujalladi na 1 shafi na 324 da 325 a hadisi na 83 babu fihi nukatun wa natfun min at-tanzili fil walaya anan ga usulul kafin can ai musu'a ne guda hudu ga su can muna da su ba sai ka dauko ba wayannan shine abin da suke fada sai suka ce Abubakarin wa Umar wanda ya fito ya fassara cewa fulanun wa fulanun dinnan shine Abubakar da Umar katafi littafin Biharul Anwar nan majalisi a mujalladi na 23 shafi na 306 hadisi na 2 babun annahum anwarul lahi wa ta'awilu ayatin nur fihim alaihim assalam zaka ga anan ya kawo yace fulanun wa fulanun dinnan da Allah ke magana anan wajen da su suke fada suna nufin Abubakar da Umar suke magana haka Muhammadu Baqil al-Majlisi ya fada da haka zaka ga suna wannan istilahi wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra Allah ya ke muku kafir sai ce fulano wal fusuqa sai ce fulano wal isyan fulano in kama da waye fulano din sai a ce Allah ya ke muku kafir shine Abubakar wal fusuqa shine Umar wal isyan shine Usman haka suke fassara in mutun ya duba tafsirin kunmi haka zai gani fulanun wa fulanun wa fulanun daga ko cikin nuru nurul ashiqin haka daga ana cewa ko a ce allahumma ilan awwala zalimin allah ka tsire mu farkon azzalimi sai ya ce wasani wasalisu daga duk in ka dan shi'a yazo yana magana yana ce maka awwalu da sani da salisu yana nufin abubakar da umar da usman sune awwalu da sani da salisu haka suke sannan yace wayen wayen atuna amiral mu'minina umar suna sifanta amiral mu'minina bisani da aka faftaru sai suka kirkiri ƙarya suka ce Allah da yace wa kanal kafiru ala rabbihi zahira kafiri ya kasance akan ubangijinsa zahir wato mai taimako ne sai suka ce anan wajen me suke nufi قال سيتي الكافر الثاني كان امير كان على امير المؤمنين واتو ظهيرا يا كسانتي اكن امير المؤمنين سنن علي بن ابي طالب ظهيرا ني wannan ya zo cikin tafsir al-qummi a shafi na 473 suratul furqan li abi al-hasan ali bin ibrahim al-qummi wanda ya rasu hijira 308 ya rasu da tafsir nurus saqalaini a majalladi na 4 shafi na 25 hadisi na 82 suratul furqan anan za ku ga sun ce umar shine wakala da kafir ala rabbihi zahira daka ala rabbihi din sai suka fassara shi shine amirul mu'minina kafir din da ya zama zahiran shine sayyidina umar haka suke yi fa kuma yanda da muka ce ba ga littafin muna fadar rafa da shafi ma ayin kun isa littafin za ku dauko kace wannan littafin da ka fada kace akwai maganan nan da shafi ga littafin ƙarya ne a nuna gurin haka ya kamata ku yi amma tare da haka wasu daga cikin ƴan uwan mu ƴan ɗariƙu suke ta kokarin wai su nuna suna da alaka da shi'a haka wannan kita su ba wanda ba dama waye ce addinin musulunci ma in ka ce ba za ka yi ba duka waye zai ce dole sai kai ba wanda zai ce dole sai kai amma kai kuma baka isa ka hana mu faɗa abin da yake na daidai mai in kaga zaka je kai ta munafincin ka kai ta rufara fakka ka je kai amma mu ka'idar mu shine duk wanda Allah ya ce mu so shi zamu so shi wanda duk kuma Allah ya ce mu kishi sai mun kishi shine kawai ko ku da nazo na fara karatu nace muna tare da ku ƴan uwan mu ne haka ne saboda usul guda 11 ya hada mu da ku su kuma usul guda 11 da ya hada mu da ku bai hada mu da su ba amma tare da haka saboda wasu a cikin ku zukatansu akwai rashin lafiya sai ya zamanto suka fi ganin garawan da zai taba mutuncinsa habban manzon Allah a gurinsa da matan annabi da wanda zai taba waɗanda su suke ganin waliyansu ne waliyan nan kuma kai ka nada antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan karkarin abinda zamu yi da kowanne mutum da aka ce wali ne a masa kyakkyawan zato amma maganin cewa tabbas ne a gurin Allah ƙarya ne ba wannan tabbas babu sannan waftara shaykhuhum as-safar ala abi jafar annahu qala ya kirkiro ƙarya yake cewa wa hashahu yace tafsiruha fi batn al-qur'an tafsirin ta yana cikin badinin al-qur'ani ya'ani aliyun huwa rabbuhu fil wilayati wat ta'a sayyidina ali shine ubangijin wato umar wajen abin da ya shafi wilaya da kuma da'a wannan yazo cikin basairud darajatul kubra a mujalladi na 1 shafi na 169 a hadisi na 5 an nawadir min al-abwab fil wilaya anan ya kawo wannan magana mun yadda cewa kalmar rabbu ana fada ma Allah a fada ma wani wa wani Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya tabbata cikin suratu yusuf amma mafi karanci yanzu da abin da zai dauki hankalin mutane da kai amfani da kalmar rabbu to mutane kawai zai ninsu yakan tafi zuwa ga Allah shi yasa zaka ga an samu wani a cikin su yana cewa ali bin abi talib huwa rabbuna yawmal qiyama ya ce shi ne ubangijin su gobe alkiyama ya ce shi zai ma halittu hisabi to kaga Allah da ya faɗa ya ce thumma inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum idan ka ce ali bin abi talib ka kawo huwa rabbuna yawmal qiyama kace kuma shi zai wa mutane hisabi yanzu kaga siyakin maganan yana nuna cewa matsayin Allah gobe alkiyama ka dauka ka ba sayyidina ali ba wai kalmar rabbu da ma'anan ubangida ba ba ita kake magana ba da haka ɗan shi'a ba sa faɗan kalmar rabbu da ma'anar ubangida a'a suna fadatta ne da ma'anar duk wani matsayi da ka sani Allah yana da shi to alaƙar a'imma dinnan daga sayyidina Ali zuwa al-Imam al-Mahdi al-Muntazir kaman ba ni na faɗi wannan magana ba Kamalul Haidari shi ya faɗa yace kaman kawai Allah ya gina kamfani ne ya sauka sai ya ba a'imma sai suke gudanar da kamfanin ke sa lokacin da suke so su bautar da mutane sai su nuna maka imamai suna da wani irin matsayi sun san gaibu su suke juyar da duniya su suke gudanar da ita lokacin da suke so su zagi sahabban manzon Allah kuma sai su nuna kuma a'imma dinnan suna da rauni ta yadda raunin ne yasa aka je aka samu Nana Fatima da ciki aka tokare ta cikin Muhsin ya bare amma ba mu taba samu Sayyidina Ali ya tashi yana neman jinin sa da aka kashe ba a daidai lokacin da Allah ya ce wala taqtulun nusal lati harrama Allahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana wanda aka kashe in Sayyidina Ali ya san an zo an tokare cikin matarsa ta hanyar zalunci har cikin ɗansa ya bare an kashe shi ta ya zama wajibi ya tashi ya nemi jinin ɗansa da aka kashe dan Allah ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura amma Sayyidina Usman kowa ya gani gashi ya tashi yana neman jinin Muawiya da aka kashe ya kai Sayyidina Ali bai tashi ya nemi jinin Muhsin da aka zo aka tokare ta ba aka barar da ciki kaga wannan yake nuna maka tsantsagwaran ƙarya ne ko a ce maka a'a ai an janyo shi yazo yayi bai'a kal jamalul makshuf haka ba za su ce ba an janyo Sayyidina Ali kamar raƙumi haka aka zo aka sa shi tilasa yayi bai'a to wanda aka ce yana juya duniya ya san gaibu yana da kaza a lokaci dai sai a nuna maka cewa kuma to anan wajen in suna so ka zama bawan su ba bawan Allah ba sai su nuna maka sun kai wannan matsayi idan kuma suna so su zagi sahabban annabi sai su nuna a lokacin cewa a imma da Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda kuma masu rauni haka suke sannan wa qalu fi qawlihi ta'ala suka sake fada cikin fadin Allah ta'ala suka ce wa qala Allahu Allah ya ce la tattakhidu ilahin ithnain Allah ya ce kar ku rike abun bauta guda biyu inna ma huwa ilahun wahidun kawai abun bauta kwaya ɗaya ne sai suka ce ya ani bi zalika abinda Allah ke nufi da wannan wala tattakhidhu imamain kada ku riki imamai guda biyu suna nufin su waye imamai ne dinnan sune Abubakar da Umar inna ma huwa imamun wahidun imami kwaya ɗaya ne shine Sayyidina Ali wannan fa yazo cikin tafsirul ayyashi a mujalladi na biyu shafi na 283 hadisi na 36 suratul nahl da tafsirul nur al-thaqalain a mujalladi na uku shafi na 50 hadisi na 111 suratul nahl anan fa jama'a suka kawo sai suka ce yana kun fahimci hatsarin cewa alqur'ani yana da zahiri da batini to zahirin qur'anin shine duk musulmi idan ka karanta masa kace Allah ya ce wa qala Allahu la tattakhidhu ilahin ithnain abinda zai fahimta shine Allah yana umarni ne yana hani chaka a kuskura a rike ababan bauta su zama biyu shi a hada shi da wani sai ce inna ma huwa ilahun wahidu abun bauta kawai kwaya ɗaya ne kuma wannan ya maimaita a cikin alqur'ani Allah yana ta faɗa mana wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim shi yasa a suratu ibrahim da ya gama me ya faɗa bayan ya gama maganan alkiyama da ya gama maganan alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce yawma tubaddalul ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfar sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar liyajzi Allahu kulla nafsin bima kasabat sai ya ce inna Allaha sari'ul hisab sai ya ce hadha balagun lin-nasi walyunzaru bi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid dan su san cewa shi abun bauta ne kwaya daya waliyadhakkara ulul albab din duk wani mai hankali ya tunani sai aka ce maka to wannan fa tafsirin qur'ani na zahiri shine ka a rike abun bauta guda biyu a hada Allah da wani innama huwa ilahun wahidun abun bauta kwaya ɗaya ne shine Allah to wannan zahiri ne amma batini shine ka ku rike Abubakar da Umar ku rike Ali ibn Abi Talib shi kadai shine innama huwa ilahun wahidun dan Allah ku kalle yanda ake wasa da addinin musulunci, ku kalle yanda ake wasa da alqur'ani, ku kalla dan Allah ku gani. To irin wannan wasar da ake so ai da addini da muka tashi muka tare, to shine abin da ya tsaya mu wasu da mu suke kwana da mu suke tashi. Wani ma sai kaga in yana karatu duk wuridi sai din numfashi, in ya numfasa sai ya kira sunanka sai ka ce wuridi, saboda ya shigo da abubuwa na banna, ka tare ka ce sam ba zai yi ba. Wannan shine abin da suke yi. Sannan wabtaro suka kirkiri ƙarya anil mufaddal annahu sami'a ba abdullahi yaqulu yana fada fi qawlihi ta'ala yace wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha, ƙasa za ta haske da hasken ubangijinta. Ba maganan alkiyama ake ba, Allah yace wa nutika fi suri fa sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, zai busa idan aka yi busa ta farko duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mutu, sai wanda Allah ya so ba zai mutu ba. Sannan za a sake busa ta biyu, da an sake busa shikenan fa idha hum qiyamun yanzurun, kawai sai mutane su ga gashi sun miƙi ga alkiyama ta riga ta ainihin wato yi. Wannan shine, to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake wa asharaqatil ardu, ƙasa za ta haske binur rabbiha da hasken ubangijinta. Wa wudi alkitabu, za a zo da littafi na aikin bayi. Sannan waji abin nabiyina washuhada, za a zo da annabawa da shaidu. Wa qudiya bainahum, haka za a hukunci tsakanin mutane da gaskiya. Qala sai yace rabbul ardi, anan wajen da Allah yake cewa wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha, ƙasa za ta haske da hasken ubangijinta, yace ya ani imamul ardi, imam na ƙasa. Fa idza kharaja yakunu madha, idan ya fito me zai bayyana? Qala sai yace idan yastaghni an-nasu an daw'i ash-shamsi wa nuril qamar, idan mahadi ya bayyana to lokacin mutane za su wadatu daga barin hasken rana daga barin hasken wata. Ku kalli fa hasken ranan nan da Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidya, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidya afala tasma'u. Ranan nan da Allah yake cewa waja'ala al-qamara fihinna nuran waja'ala ash-shamsa siraja wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini, suna nan kode mushi. To sun ce idan mahdi ya bayyana to lokacin hasken sa zai zamanto mutane ba su bukatan hasken rana da wata. Wannan shine wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha, shine hasken mahdi, shine hasken ubangijinta, dan Allah ku kalle yanda ake wasa da addinin musulunci. Wannan fa ya zo cikin tafsirul qummi a shafi na 595 suratul zumar, da tafsir safi a mujalladi na 4, a irin nawa mujalladi bi kawai yake da shi, shafi na 331 suratul zumar. Sai aka ce ƙasa za ta haske ne da hasken mahadi ba da hasken Allah ba, in ya bayyana mutane za su dawo ba su bukatan menene zidan Allah yanda ake wasa da addini. Wa yatajazzauna bi nuril imam, dan haka kowa zai dan samu nashi kamfatan da hasken imam. Wannan fa haka suke fassara Qur'ani fa, sai ya ce to bi nur rabbiha, hasken ubangijinta. Wannan fassara ce ta zahiri, ta batini shine hasken al-imam mahdi idan ya bayyana, shine wa asharaqatil ardu bi nur rabbiha. To da haka idan kaga wannan dole ne waɗannan mutanen sai sun mana sharri, sai sun mana kage, sai sun duk abinda za su yi sai sun yi. Kuma alhamdulillahi mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda muna nan muna fito da duk wata aqida da tushen ta ya sabawa addinin musulunci wajen yin bayani na dalili. Kuma yanzu kankanban da suke yi, wannan tattun yana ganin yayi karatu a zuwa tattauna da su, ai ba kana ba mutum yana dan karamin yaro ba, baka san rikicin karatu baka samu waya ka makale ka bugu, a'a malamin ka ya kamata ya fito ai. Ta yadda in an kawo duka ya tare, ya tare ma kansa ya tare muku, amma kai a kawo maka duka ka kasa tarewa sai ka sake turo shi daga baya zai tare dukan, gara tun farko ka turo shi, in an doke shi ya kasa tare dukan shikenan gabaki daya a hakura. Wannan shine kaidar da ya kamata a rike, abinda wani na faɗa miki din da muka yi magana da shi yace wai in je in saurari tattaunawar da aka yi da Malam Tal'udi da Malam Jafar zan gane ko su suwaye nace masa wallahi ba na maka shakka Malam Jafar da su Malam Bin Usman malaman mu ne kuma suna da falala akan mu amma nace na rantsi da Allah in malaman ku suka bude tattaunawa da mu sai sun sha wahala a hannun mu wahala da ba su sha a hannun su ba kuma ina ganin ƙarya ne amma yanzu ai sun gane haka ai saboda abu ne malaman mu galibi aiki ya musu yawa malami ya karantar da tafsiri qur'ani usulul tafsir waye waye masail na bincike in aka samu wani karamin yaro ya zo ya zauna yayin tarkiji akan shubuhohi in aka je hoshi ba baka shirya yadda zaka yi tahlilinta ba sai kaga ta zama maka matsala amma alhamdulillah duk wani mai dan fada ne matsiyaci da zai dauko wata shubha ya wurgo mu sunna daga kowanne tsarab yake dan qur'ani zalla ne kai dan tatsi ne dan qalaqato muna jiran ka dan shi'a ne kai muna jiran ka dan waye kai dan kowace tsiya ne muna jiran ka dan ahmadiyya ne muna jiran ka shi yasa tattauna da makai da dan ahmadiyya a wancan gidan radio Qibla FM a ran da aka zo ana tattaunawa ci waye waye caji zai dauki amma ya san za a tattauna ya kisa caji wanda daga cikin in shi'a da ya kawo hadisi nace yana ina ne yace yana cikin musnad nace wannan nan ba ta nawa yace in duba babu kaza nace to ai musnad wannan yana nuna kwata kwata baka ma san shi ba baka karanta shi ba musnad na Imam Ahmad bai da babu ko daya to tunda yace zai tafi sallah har yanzu bai gama sallah ya dawo din shekara uku bai dawo ba wallahi saboda haka tabbacin shi Abdullahi ne da ya buga da su yunfa yace falaisu raji'i na ila qitalin lana fihi ila yawmil ma'adi to shi ma tun daga ranar bai dawo ba har yanzu din shekara uku bai gama sallah ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya samu dace Malam Ali yana nuna mun cewa lokaci yayi wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh